Goedenavond. Deze week 5 dagen over blauwtong. Dit dodelijke virus is op meer dan 2400 veehouderijen vastgesteld, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Vooral schapen zijn het slachtoffer. De afgelopen 2 weken stierven er 675 schapen per dag. Dus ongeveer 1 schaap iedere 2 minuten. De verwachting is dat het aantal nog zal blijven stijgen. Maar zometeen meer over dat vernietigende blauwtongvirus. Eerst voetbal. Vitesse speelt tegen PEC Zwolle. Een heel goedenavond, Chris Wobbe. Goedenavond, Eswert. De 10e speelronde van de Eredivisie zojuist in gang gebracht. We zitten inmiddels in de 6e minuut. Eerste kans al gezien voor Vitesse. Maar het was Meulensteen die vanaf randje strafschopgebied naast schoot. Was toch wel een vrij grote mogelijkheid voor Vitesse. Dat vooral op zoek is naar doelpunten. Nog maar 6 gemaakt in deze editie van de Eredivisie. De minst scorende ploeg van de Eredivisie. 1 wijziging bij de thuisploeg. Pinto is teruggekeerd in de basis. Dat gaat ten koste van Arcus. Die zit op de bank. En dan komt PEC Zwolle op bezoek. PEC Zwolle als promovendus op de 9e plek. Won vorige week in Rotterdam van Excelsior. Scoorde maar liefst 4 keer in 1 helft. Dat is toch een luxe die ze in Arnhem zeker niet kennen. Won ook die wedstrijd. Dus PEC heeft zeker vertrouwen. Vooral met de nieuwe spits Velios. Hij start voor de 2e keer dit seizoen in de basis. Omdat Ferdy Drijf, zijn collega, geblesseerd is geraakt vorige week. En met die Velios, ja, daar staat er wat binnen de lijn hoor. Voorlopig nog niets gezien van PEC. Vitesse 1 kansje. De stand in minuut 7 in Arnhem bij Vitesse PEC Zwolle. De eerste wedstrijd van speelronde 10 is 0-0. Dankjewel, commentator Chris Wobbe. Deze week hoor je 5 dagen vanuit de Gooi- en Vechtstreek. De plek waar het blauwtongvirus voor het eerst uitbrak. Vanavond sluiten we de week af met hobbyboeren Melvin Schut en Mariska de Vries. Welkom beiden. Dankjewel. Welkom. Jullie zijn hobbyboeren, hè? Ja. Hoeveel schapen houden jullie? 185. 185. Beetje uit de hand gelopen hobby, maar... Ik wou net zeggen, want dat is toch bijna geen hobby meer. Nee, dat is eigenlijk de bedoeling dat ik een beetje meer geld eraan overhield. Maar dat is nou een beetje mislukt. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar hoezo mag je jezelf nog een hobbyboer noemen als je 185 schapen houdt? Dat weet ik eigenlijk niet. wat maakt het een hobby? De liefhebberij, de passie... het is gewoon een stukje levenswijze hoe je leeft. Omgaan met de beestjes, natuur. En je hebt er heel veel werk aan als het er 185 zijn. Ja, best wel eigenlijk. Ja. Maar ik wil eigenlijk, toen ik 8 was, riep ik al ik wil boer worden. En eigenlijk koeien melken. Maar dat lukt eigenlijk niet in Nederland. En toen kreeg ik wel de kans om schapen te houden. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat maar doen. Dan ben ik toch met de agrarische sector bezig. En waarom wilde je dat zo graag? Wat vind je leuk aan boeren? Ik vind het zo leuk, gewoon de vrijheid, omgang met de natuur, met die beesten en melken. Ik vind het helemaal geweldig. En wat is er leuk aan schapen? Ja. Het is moeilijk uit te leggen. Het is echt moeilijk uit te leggen. Ja. Je hebt het virus of je hebt het virus niet, om het zomaar te verwoorden. Ja, maar Mariska, jij ondersteunt hem als hobbyboer. Klopt. Hoe ben jij erbij gekomen? Ooit begonnen met, kan jij een handje kippenvoer bij de kippen gooien? Nou, dat ging me goed af. Nou, even lieverlee is daar meer bijgekomen. En toen was het op een gegeven moment hier op stal voeren. 'S middags ook de rondes doen, dus de koppels afgaan. En zo ben je er gewoon ook ingegroeid. Ben je de schapen ook leren kennen. Dus op een gegeven moment zag je ook heel duidelijk van, als er wat met de beesten aan de hand is, meegegaan in de lammenperiodes. En zo eigenlijk steeds een stapje verder. Organisch. Dus ja, zo daar eigenlijk ingerold. Ja, hoe en wanneer werden jullie geconfronteerd met het blauwtongvirus? 5 september. Dit jaar? Ja. Afgelopen jaar, 5 september. Ik had in de buurt al gehoord dat er blauwtong was bevestigd. Of vermoeden dat er blauwtong was. En toen ging ik op een gegeven moment bij mijn eigen schapen kijken. Toen zag ik een mijn schuimbek hier. Was je bang? Schrok je toen je dat hoorde? Wel een beetje, maar ik denk, het zal wel niet zo hard lopen. Weet je? Want in 2008, 2006 was er ook blauwtong, maar ja... Ook nooit wat van meegekregen en nooit last van gehad. Dus ik denk, het zal nou ook wel meevallen. Ja, precies, het gaat wel voorbij. Ja. Maar het wel voorbij had ik eigenlijk bedacht. Want ik vroeg jou net hoeveel schapen houd je. En toen zei je 185. Maar je had eigenlijk in de verleden tijd moeten spreken. Ja. Want het zijn er geen 185 meer. Nee. Het zijn er nou 60 minder. Wauw, 60 minder. Dat zijn er veel in een aantal maanden. Een aantal weken. 6 weken eigenlijk, want 5 september hoorden we het voor het eerst. En 6 september hadden we het eerste zieke schaap, zeg maar. Dus vanaf 6 september ben je nu 60 schapen kwijt. En dan hebben we er nu, denk ik, nog zo'n 15 zitten die ziek zijn, waarvan we hopen dat ze er doorheen komen. Waaraan konden jullie zien dat ze ziek waren? Je ziet het heel eigenlijk heel duidelijk. Ze beginnen te schuinbekken. Ze gaan met een holle rug staan. Koppen gaan hangen. Ja, en de oren laten ze echt afhangen. Je ziet gewoon dat het algehele malaise is bij ze. Je ziet het gewoon. Het kan niet mis. De ogen staan anders. Ja. Ja, en er zijn heel veel symptomen mogelijk. Hè? Ja. En niet iedere boer krijgt met dezelfde symptomen te maken. Niet alle schapen krijgen met diezelfde symptomen te maken. Een van de belangrijkste kenmerken van dit virus is een blauwe tong. Daarom heet het ook het blauwtongvirus. Hebben jullie die blauwe tongen ook gezien? Nee, nog niet. Nee. Wij hebben die niet? Nee. Alleen zweren en blaren gezien. En snot, slijm uit de neus en uit de bek. Maar vooral blaasjes hebben we gezien. Ja, en ook wel opgezet, dat ze echt opgezette nekken, dat het echt heel erg opgezet was. Benauwd en inderdaad heel veel slijm ook. En Marieke, we hoorden jullie net beiden zeggen, grote passie. Hè? Jullie houden die dieren met liefde. Wat doet dit met je? Heel veel, heel veel. Weet je, Mel zei pas geleden ook, hij zegt, eigenlijk is het gewoon mijn hele bloedlijn. Alles wat ik zelf gefokt heb. Mijn fokkooien, dat is gewoon weg. Dat is het grootste deel, is gewoon weg. En je kent ze van haven tot gort ook. En je hebt moeder die je lopen, je hebt de dochter ervan lopen, of een kleindochter of een halfzusje. Dus je kent ze van haven tot gort gewoon. En ja, als je ze zo ziek ziet liggen, dat doet gewoon heel veel met je. Echt heel veel. Ik zie ook dat je emotioneel wordt, Melvin. Ja, nee, ik ben ook schapen kwijtgeraakt die nog van mijn moeder afkomstig waren. Je moeder is inmiddels overleden. Ja, ik heb uiteindelijk, toen ik een jaar of 14 was, heb ik mijn eerste drachtige schaap gekocht. Samen met een kennis. Dat is een beetje uitgegroeid wat het nou is. En mijn moeder die is erbij gekomen op een gegeven moment, want die vond het ook leuk. En die is in 2010 overleden. En uit die groep had ik ook nog wat schapen lopen. En die zijn helaas ook door de blauwtong verdwenen eigenlijk. Of overleden. En ja, het raakt zich gewoon. En voor je gevoel moet je zo meteen ook weer met blanco beginnen. Maar je weet ook niet wanneer je überhaupt weer wat kan of kunt. En we hopen natuurlijk dat die knut zo meteen minder actief gaat worden als het kouder wordt. Maar ja, het voorjaar zal die natuurlijk in volle hevigheid weer terugkomen. Ja, heftig, Melvin. Dat is echt heftig, ja. Ja, ik zie echt dat het je raakt. Ja, het raakt me ook echt. Weet je, ik slaap slecht, eet slecht. Het is gewoon alles met elkaar, weet je. Elke keer als je weer naar je beestje toe gaat, is het gewoon weer een verrassing wat je tegenkomt. En die verrassing is dan meestal negatief. Ja. Of er ligt er één dood, of de veearts moet komen om hem te euthaniseren. Of ja, ze gaan zelf dood. Ja, het is echt best wel... Sinds 5 september dus nu al 60 dieren verloren. Ja. Heb je wel ergens het gevoel dat het beter gaat? Of gaat het juist slechter? Nou ja, ik heb op een gegeven moment wel het idee dat er een beetje... Dat het wat rustiger werd. Want in het begin waren er op een gegeven moment... in een weekendtijd had ik er 16 dood. Dat heb ik nou niet meer. Ik heb nou geen 16 schapen tegelijk dood. Nou is het eentje, twee. Het is dan nou ook weer twee aan de weg. En ja, dus dat is wel iets minder geworden. Maar het is toch... Het slaat het gewoon rustig door. Ja, het blauwtongvirus is dus een groot probleem, hè, voor boeren zoals jullie. De vraag is, hoe nu verder? Wat doe je wel, wat doe je niet? Gisteren spraken we schaapsherder van het Gooise Natuurreservaat Rosen Le Buhen. Daar stonden alle schapen uit voorzorg op stal. En ze besloten om volgend jaar het lammeren maar over te slaan. Al hadden we het willen doen, onze hele groep rammen was eigenlijk doodziek. En ze zeggen dan dat waarschijnlijk dat ze dan ook nog 2 maanden onvruchtbaar zijn. Dus dan zouden we helemaal zo raar uitkomen qua lammertijd. En met onze begrazing dan. Hè, want wij gaan dus naar buiten als het weer begint te groeien. Ongeveer. Dus april, zeg maar. Dan gaan wij weer naar buiten. En stel dat je nu dus veel later die rammen erbij zou zetten. Zou je veel later lammetjes krijgen. Dus dan is dat hele... dan maar niet. En wat hebben jullie besloten? Gaan jullie de schapen laten lammeren? Komen er rammen bij of voorlopig niet? Dat weet ik niet. Ik weet nog niet wat de wijsheid is om te doen. Ik vind wel... De lammeren horen wel bij de schapen, maar... Ja, ik weet nog niet of dat het verstandig is. De vraag is het wijsheid? Hierover, over deze vraag, spraken wij dierenarts René van der Brom. We hebben het hem voorgelegd. Hij is manager bij GD, de Gezondheidsdienst voor Dieren. Meerte van der Drift interviewde hem over het lammeren. We weten dat een ram die het virus heeft doorgemaakt, dat die waarschijnlijk, het geldt voor elke ziekte, maar zeker als ze koorts gehad hebben, dat ze gedurende langere tijd onvruchtbaar kunnen zijn, omdat het proces van het aanmaken van de spermacellen verstoord is. Dus dat is een effect waar houders mee te maken kunnen krijgen. Het andere is dat we weten ook van bepaalde blauwtongtypes dat die vervolgens voor afwijkingen aan de vrucht kunnen zorgen. En wat moet ik me voorstellen bij wat kan er gebeuren? Onderontwikkeling of vochtblazen in de hersenen kun je krijgen. En dan wordt er wel beschreven dat je domme lammeren of domme kalveren kan krijgen. En die dus of niet kunnen staan of niet weten hoe ze moeten drinken. En dat zijn uiteraard de dieren die, dat is niet verenigbaar met het leven. Nou, als ik dierenarts René van de Brom zou horen, is het een groot risico. Mariska? Ja, ik neig ook heel sterk om te zeggen, gewoon niet doen. Wat ga je inderdaad aanhalen? De lammeren zijn sowieso niet beschermd die je gaat krijgen. En als je dan inderdaad ook dit verhaal hoort, ook het risico, ontwikkeling van de vrucht, zeg ik van niet doen. Niet hij zegt volgens mij heel duidelijk dat je dus misvormde lammetjes krijgt. Nee, ik zeg heel sterk niet doen. Dan moeten we maar een paar geiten laten dekken. Nou, in ieder geval toch wat lammetjes. Want een stal is ook maar zo leeg zonder lammetjes. Ja, maar dus, als je dit zo hoort, Melvin? Ik denk dat we een jaartje overslaan. Ja. Het lege nestsyndroom. Ja. Het zou wel zwaar worden, maar... Als dat het beste is voor de dieren, dan moet het maar. Ja. De gezondheid voor de beesten staat bovenaan. De lammertijd is toch eigenlijk altijd wel de leukste periode van het schapen houden. En waarom is dat de leukste tijd? Ja, dat kan ik niet uitleggen. Dat is iets in die stal ook, met die schapen. Gezellig. Drachtige. Ja, het gewoon ook als zo'n lam wordt geboren, de reactie van zo'n ooi erop. Ik blijf het elk jaar heel speciaal vinden. En het feit dat dit jaar dan niet, of komend jaar niet gaat gebeuren, ja, dat doet ook het een en ander weer met je. Ja, uiteindelijk is het ook dat je een groepje ooi hebt en die laat je dan door een bepaalde ram dekken. En dan ben je altijd weer benieuwd wat voor lammetjes eruit komen voor de opvolging van de andere ooien die uitvallen in zo'n seizoen. Ja. Dus ja, het is altijd een beetje spannend en het is altijd wel gezonde spanning. Maar het is ergens goed voor om het dit jaar over te slaan. Ja, zeker. Zeker als je vanuit het dier bekijkt, niet doen. Ja. Nee. We hoorden net al dierenarts René van den Brom. Hij vertelde nog veel meer aan mijn collega Myrthe van der Drift. Samen met wetenschappers en laboranten is hij namelijk bezig met het monitoren, bestrijden en voorkomen van besmettelijke ziektes. De achterklep gaat open. Ja, dat klopt. Dus op het moment dat we tussen dieren gaan lopen, trekken we altijd bedrijfskleding aan of wegwerpkleding. Dus in dit geval heb ik wegwerp overlaarzen en een wegwerp overal voor je meegenomen. We zijn over het hek geklommen. Ja, we lopen tussen de schapen. Hè, nu. Kijk, de eerste die daar aankomt, dit is een schaap die het in deze koppel als een van de eerste heeft gehad. En die heeft het overleefd. René van den Brom, dierenarts Kleine Herkauwers bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Hoe was deze tijd voor jou? Ja, je ziet wanhoop bij houders. Je ziet dat het dingen doet met dierenartsen. En verschrikkelijk voor de dieren om te zien wat voor lijden er optreedt. Je probeert er met alle macht wat aan te doen om mensen handvaten te bieden in een tijd waar mensen zich ook heel machteloos voelen. Dus heftige tijd. Wat kan je doen ertegen om je dieren te beschermen? We weten dat knutten die zijn actief tijdens de schemering en die houden minder van ventilatie. Dus op het moment dat ze binnen staan en er wordt goed geventileerd, dan heb je een ongunstiger klimaat voor knutten gecreëerd. En uit de verhalen die we nu ook horen, want dat is een van de rollen die wij hebben, die monitoringsrol. Dus wij zijn een vraagbaken eigenlijk of een helpdesk voor dierenartsen en veehouders. En die dierenartsen die nemen ook contact met ons op dit moment. En dan horen we de verhalen dat ze aangeven dat de mensen die ze opgestald hebben, dat die aanzienlijk minder problemen met blauwtong hebben dan degene die ze nog buiten hebben lopen. En hoeveel type blauwtong zijn er? Er zijn 24 type blauwtong die aangifteplichtig zijn. We weten dat in Europa hebben we een aantal gehad, waaronder serotype 1, 2, 4, 8, 9 en 16. En dan dus nu 3 ook erbij. Maar als je dat zo zegt, 24 types, dan bekruipt mij toch het gevoel dat dit niet de laatste keer is dat we zo'n schaap op deze manier zien liggen. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat er ook onderzoek wordt gedaan naar van hoe komen die types nou binnen. En wat zijn de verspreidingsroutes waarop we dat hebben gekregen. Want daar begint het uiteindelijk ook in het stukje preventie om te voorkomen dat we dat, of in ieder geval dat we daar risicomanagement op kunnen toepassen. Want het is inderdaad zo, ja, dat als we de hoeveelheid serotype blauwtong die er zijn en ook degene waar geen vaccin tegen beschikbaar is, ja, als die dan alsnog weer binnenkomen, dan hebben we weer een probleem. Zijn dit ze? Ik ben geen knutten-expert, maar ze lijken er wel erg op, ja. Hele kleine zwarte mugjes cirkelen om ons heen. Zullen we een stukje die kant lopen? Ja, zeker. En wat ik hoor is dat schaaphouders toch ook het gevoel hebben dat ze een beetje machteloos toekijken. Die muggetjes, die knutten, die zitten overal. Dus ze komen ook binnen in de stal. Kan je iets zeggen over de ontwikkeling van het vaccin? Wat voor soort termijn we dan aan moeten denken? Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. Dat ligt echt bij de farmaceuten. Er zitten procedures erachter. Ook om te kijken wat er vervolgens aan veiligheidstesten en effectiviteit moet getest worden. En daar zijn regels voor in Nederland. Dus, maar daar zijn wij als GD niet bij betrokken. En ons hebben ook verhalen bereikt van boeren die het gewoon importeren en het toch geven. Ik heb het signaal heb ik gehoord. Ik heb er geen harde bewijzen voor. En ik denk wat belangrijk is bij vaccins is dat de veiligheid gecontroleerd is. Zowel voor mens, dier als omgeving. Maar ook de werkzaamheid. En dus er is gekeken naar een Zuid-Afrikaans vaccin. Maar dat is vanuit de overheid is er aangegeven dat er gewoon beperkingen aan zaten. Het bureau registratie diergeneesmiddelen heeft daarnaar gekeken. En die hebben een conclusie op basis daarvan getrokken. Dus dat niet geschikt is voor de Nederlandse situatie op dit moment. Nee. En hoe ziet de komende tijd eruit? Ja, dat is een goede vraag. Hangt het er vanaf van welke knutten dit virus verspreiden. Als het kouder gaat worden en knutten houden minder van kou. En er treedt bijvoorbeeld ook van oudsher een knuttenvrije periode treedt erop onder bepaalde omstandigheden. Wat zijn die omstandigheden? Dat als je de temperatuur onder de 10 graden overdag en met 3 nachten nachtvorst erbij, dan gaat het nog wat sneller in die knuttenvrije periode. Maar totdat die knuttenvrije periode is begonnen, heb je gerust. Kijk, de incubatietijd van de ziekte nadat een dier het heeft opgelopen totdat je klachten gaat zien, die zit tussen de 5 en 20 dagen. Dus die periode heb je dan ook nog als de knuttenvrije periode begint. Dus helaas vrees ik dat we er nog niet vanaf zijn dit najaar. Melvin, kun jij het woord knut nog horen? Eigenlijk niet meer. Daar ben ik wel een beetje klaar mee eigenlijk. Ja. Want die knutten die hebben het allemaal gedaan. Het zijn echt van die hele kleine beestjes. Ja, het zijn een soort mini-mugjes tussen de 1 en 4 millimeter. Ze zijn bizar. En als je ziet dat ze allemaal kunnen aanrichten, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Ja. Nou ja, als je gewoon bedenkt dat een knut, wat jij inderdaad zegt, een beestje van een paar millimeter, een schaap van 80 kilo kan omleggen, om het even kort door de bocht te zeggen. Of een koe van 500 kilo. Ja, en het schijnt, klimaatverandering schijnt een rol te spelen. Ja. Omdat het steeds warmer wordt. En normaal gesproken komt het blauwtongvirus alleen in tropische en subtropische temperaturen voor. En nu dus vanwege het steeds warmer wordende weer ook in deze periode. In Nederland. Dat neem ik van aan. Ja. Ja. Hoe kijken jullie eigenlijk naar de toekomst? Daar zijn we eigenlijk nog. Nou, we zijn nu aan het overleven. Ik denk dat we daar nog niet echt heel erg mee bezig zijn. Dat we nu echt aan het overleven zijn. Eerst even hier doorheen komen. Eerst hier doorheen komen. En daar hebben we eigenlijk weer ons op adem komen. Ja. Kijken wat we gaan doen. Want we hadden het net over wel of niet lammeren. Hè, en of dat wel of niet verstandig is. En wat gaan jullie dan doen? Hoe kijken jullie eigenlijk naar euthanaseren? Nou, uiteindelijk is het de gezondheid van een dier is dat bij mij eigenlijk het hoogste in het vaandel. En als ik half denk dat het beestje te veel lijdt, dan doe ik in overleg met mijn veearts dat beestje euthanaseren. Maar altijd in overleg met de veearts. En heb je dat nu al moeten doen? Ja, meerdere keren. En op een gegeven moment zie je ook zelf dat zo'n beestje niet meer wil. En dan kun je van alles proberen, maar uiteindelijk houdt het dan een keer op. Dan moet je de veearts maar erbij halen om hem te euthanaseren. Want een beestje laten lijden, onnodig, dat heeft helemaal geen functie. Nee. Mariska, hoe is dat voor jou? Ja, het doet gewoon ontzettend veel met je. En weet je, als je ziet dat het lijden wordt, dan wil je alleen maar dat het stopt. En dan is euthanasie de beste oplossing voor het beest. Het kan gewoon niet anders dan. En dan ben ik blij dat onze veeartsen daar ons daar eigenlijk ontzettend in steunen ook. Dat beetje af. En dat voor een hobby, hè? Want het is nog steeds jullie hobby. Ja. Ja, ja, want... maar juist daarom raakt het je ook zo... Ja, het raakt je erg als je dan ziet, weet je, die beesten, die fokooien die je zo goed kent, als je ze dan zo ziet lijden. Ja, dat doet gewoon heel veel met je. Je bent gewoon machteloos. Het enige wat we kunnen doen, is ze ondersteunen. Ja, en als dat niet meer werkt, dan moeten we ze in overleg met de veearts laten gaan. Denk je wel eens, ik stop ermee? Nee, nooit. Nee. Nooit. Nee, echt nooit. Niet? Nee. Nee, nooit. Want je hebt ook postduiven. Je hebt nooit gedacht van, weet je, ik ga me lekker op die postduiven focussen. Nee. Nee, ik wil alleen nog maar... ik heb ook koeien sinds een paar jaar, maar ik wil ik ga gewoon door. Want je hebt 10 koeien, hè? Ja. En is er een van die koeien die besmet geraakt? Overleden. Overleden al zelfs? Die is ook overleden, ook aan blauwtong. Dus... Het is voor jou inmiddels ook een hele kostbare studie, want hobby, sorry. Wat heeft dit je allemaal bij elkaar gekost qua veeartskosten? Ja, ik denk toch wel 15.000 euro of zoiets. Ja, en waar betaal je dat van? Ja, van werk, van geld wat je verdient en verspaard hebt. En toch wel een beetje van de schapen als je wat verkoopt, weet je wel. Maar uiteindelijk is het allemaal toch wel spaargeld en wat ik buiten de deur verdien. En wat doe je hiernaast? Hiernaast ben ik stratenmaker en grondwerker. Ik verhuur me als zzp'er. Mariska? Ik werk een aantal dagen in een kledingzaak, dus het is echt heel wat anders. Het is inderdaad heel wat anders, maar ook wel, het lijkt me ook kapitaalintensief dus. Het kost ook heel veel geld als ik het zo hoor. Ja, dat zeker. Maar jij geeft niet op. Nee, dat zit niet in mijn systeem en ik laat me niet klein krijgen door dit. Wat zou er anders moeten in de schapenhouderij? Poeh, dat is een goede vraag. Ja. Er zijn vragen waar ik eigenlijk nog niet over na heb gedacht. Wat zou je anders willen zien? Voor nu dat er meer aandacht voor zou komen. En dat er ook gewoon... er is wel gezegd door Adema van ja, de sector heeft het moeilijk. Maar vind jij dat er te weinig aandacht voor is? Er is nu aandacht, maar voordat er aandacht kwam... De eerste 3 weken niet. We hebben eigenlijk helemaal niks gehoord. Hebben we gewoon de eerste 3-4 weken... was er eigenlijk amper aandacht. Waar ligt het aan, denk je? Ik denk ook geen belang. Het is geen maatschappelijk belang. Denk je dat men het niet belangrijk genoeg vindt? Nou, denk het niet. Nee? Denk je dat echt? Denk echt. Want er wordt weinig draagvlak. Ja. Dus de hoop op een vaccin is er ook niet? Voorlopig niet. Dat vaccin, dat komt er hoe dan ook, komt dat wel. Alleen het duurt even. Maar het belang zit niet bij dat vaccin. Nou, er zijn belangen bij die Nou ja, weet je, ja. Dat het we hebben natuurlijk met corona gezien, als de maatschappelijke druk maar groot genoeg is, dan komt een vaccin er heel snel. Jawel, ja. Maar er is nu gezegd van ze hopen, met de nadruk op hopen, dat het in mei 2024 een vaccin beschikbaar zou zijn. Daar hopen zij op. Waar hopen jullie op? Ja, eerder, gisteren. Maar dat is ijdele hoop. Maar als het vaccin beschikbaar is, dan moet zo'n schaap ook antistoffen aanmaken. Dus dan ben je 4 tot 6 weken verder voordat het schaap beschermd is. Melvin en Mariska. Ik wens jullie heel veel sterkte. Dank je wel. Mag ik jullie bedanken voor dit mooie gesprek? Zeker. Sterkte. Dank je wel. Jullie ook bedankt. Tot hier 5 dagen voor deze week. Hierna Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Maandag zijn we er weer. Dan gaan we naar Haaksbergen, waar bewoners Groningse toestanden vrezen. Nu de gemeente misschien wel besluit om zoutwinning te gaan toestaan. Volgende week meer daarover. Voor nu een heel fijn weekend en tot maandag. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice, voor snelle verkoop zonder gedoe. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro...